Falla Melide 90.5, a tua radio de confianza, a tua radio do Instituto de Melide. Unha radio tan natural como querer saber. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e Pequenos Relatos. Grandes e Pequenos Relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. Romualdo, de Castelao, nas voces de Samuel Couso, Adrián Carreira e Roy Vázquez. Romualdo era un home fino, polas súas maneiras xeitosas, con quei ereu creto de home ben enseñado. Anque as súas cortesías co chapeu na man non tiñan certamente o cuño fidalguía en xebre. A Romualdo, tan mexiriqueiro, tan fricoleiro, non lle acaía un oficio de traballo. E despois de chorarse, moito logrou meter cabeza no xulgado municipal, onde viveu esborrachado papel. Deica o día do seu pasamento, Romualdo, ademais de escribente, era un gran catador de viño, calidade que lle deixara o seu pai en herdo. No beber era como non escribir, moitos groliños de viño enviados de xeito melindroso, letriña miúda con rabiños enribirichados, tan fino no xuzgado como na taberna. Romualdo emborrachábase moitas veces, pero ende xamais esgallou as pernas. Canto máis viño levase a bordo, máis cortesía facía. Unha vez Romualdo pasou a noite toda de parranda, e non entre de chegar á súa casa topouse con os amigos. Era domingo. Anda, Romualdo, vente connosco que imos xantar unha empanada. Ben, agardai un anaquiño que vou dicirlle a miña muller. E Romualdo entrou de seguida na súa casa. Os amigos sentiron un gran estrondo e despois unhas verbas adoecidas. Lacazán, borracho, pelexo, a muller de Romualdo mallaba no home como a quen malla nun fol vello. Plim plan, plim plan. Romualdo pareceu amañando a roupa e con cara de ledicia finxida díxolle aos seus amigos: ímonos xa, que non está ninguén na casa. Escoitastes a Romualdo de Castelao nas voces de Samuel Couso, Adrián Carreira e Roy Vázquez, e no control Carlos Rodríguez. A Radio Natural 90.5 FM, Fala Melide. Aquí Lucas e Toni, para improvisar na Fala Melide.